کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں کروں مدح اہل زوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل زوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پائے نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پائے نہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں